medet Allah ya Muhammed ya Ali. Yusuf kuyusunda zindana düştüm, gülbengi çekilen Bektaş-ı Veli. Gayretiniz yok mu yok mu ummana düştüm, ummana düştüm. Fatime ananın eteğin tuttum, eteğin tuttum. Server Muhammed'e göz gönül kattım, İmam Hasan ile çok meta sattım, Şah Hüseyin ile dükkana düştüm. Haydar haydar haydar dükkana düştüm. İmam Zeynel'e can kurban ettim, can kurban ettim. Muhammed Bakır'la Musa'yı tuttum, Cafer-ü Sadık'a göz gönül kattım. Naci Deryası'nda ummana düştüm, Naci Deryası'nda ummana düştüm. Canan ya Ali. Musa Kazım Şah Rıza'ya kavuştum, Haydar kavuştum. Kerbela çölünde cenge giriştim, Yezid ordusuyla hayli vuruştum. Yaralandı sinem alkana düştüm, yaralandı sinem sinem alkana düştüm. Takınaki askeridir nurumuz, Mehdi mağarada gizli sırrımız. Cebrail önümüz, cerrah berimiz. Kırkların ceminde erkana düştüm, haydar haydar haydar erkana düştüm. 12 imam dergahında önüm var, haydar önüm var. Gece gündüz sohbetim var, demim var. Çok günahım varsa neden gamım var? Ali gibi şahı merdana düştüm, Ali gibi şahı merdana düştüm. Haydar haydar haydar canan ya Ali. Kul himmet ustadım, bu nasıl yazı, bu nasıl yazı. Lezzet verir şiirin şiirin muhabbet tuzu. Ali'nin alnında Zühre yıldızı, meylin muhabbeti Selman'a düştüm. Haydar haydar haydar Selman'a düştüm. Ali'nin alnında Zühre yıldızı, meylin muhabbeti Selman'a düştüm. Çoban uyan, sürüde kurt var. Mor koyun yareli, kuzu perişan. Şakiler dönüyor, oy oy inliyor dağlar. Mecnun çöle dargın, yazı perişan. Mecnun çöle dargın, yazı perişan. Canavar bürünmüş kuzu postuna, karışmış sürüye canlar kastına. Hekim defterini çekmiş üstüne, ciğer pare pare sızı perişan. Efendim efendim hal böyle böyle. Gemiler delinmiş, yelkeni berbat. Zehire gark olmuş, misk ile şerbet. Sanma ki cihanın sultanı rahat. Bazen dalgın gezer, bazı perişan. Efendim efendim, hal böyle böyle. Uyan çoban uyku zarar getirir. Her taşın başında bir kurt oturur. Sürmeli yavruyu alır götürür. Parça parça koymalı bizi perişan. Efendim efendim hal böyle böyle. Yabaniler gezer dostum bağında. Yabaniler gezer dostum bağında. Mecnun dolaşmıyor Leyla dağında. Halden hale kaldım oy oy gençlik çağında. Mahzuni yan yatar sazı perişan. Mahzuni yan yatar sazı perişan. Yaşamaya geldim ben de dünyaya. Elimden kolumdan bağlama beni. Komşular göçüyor yıldıza aya. Dağların başında eyleme beni. Hüdey hüdey hüdey eyleme beni. Komşular göçüyor yıldıza aya. Dağların başında eyleme beni. Hüdey hüdey hüdey eyleme beni. Körpecik aklımı kandırma boşa. İnsanlar benzemez beyinsiz kuşa. Avareyim diye etme temaşa. Bir dilim ekmeğe bağlama beni. Bir dilim ekmeğe dağlama beni. Avareyim diye etme temaşa. Dilim ekmeğe dağlama beni. Hüdey hüdey hüdey dağlama beni. Mahzuni nedendir geri kaldığın. Kulların sırtından çalıp aldığın. Allah bilir kimin nasıl olduğun. Hastayım götürün sağlama beni. Hastayım götürün sağlama beni. Allah bilir kimin nasıl olduğun. Hastayım götürün sağlama beni. Hüdey hüdey hüdey sağlama beni. Delik deşik yuvam çok gelmiş gibi. Tüylerim bitmeden uçurdun felek. Bir kuş bir dünyaya yük gelmiş gibi. Bağrıma pençeni geçirdin felek felek felek. Bir kuş bir dünyaya yük gelmiş gibi. Bağrıma pençeni geçirdin felek felek. ne insafsız avcı oldun ardıma. Gizli gizli güldün zalim derdime. Doyup usanmadım baba yurduma. Gurbetten gurbete geçirdin felek felek felek. Doyup usanmadım baba yurduma. Gurbetten gurbete geçirdin felek felek felek. Biçare mahzuni döküldü meyim, parçalandı sofram, zehr oldu suyum. Hayal hayal kaldı aşretim köyüm. Hayatıma zehir içirdin felek felek felek. Hayal hayal oldu aşretim köyüm, aşretim köyüm. Beni diyar diyar kaçırdım felek felek. Beçenekten yaya geldim, aman doktor bak bebeğe. Beşiğini elden aldım, yandım doktor bak bebeğe. Nenni nenni nenni bebek nen. Yıkık yuvam kara yasta, yalvarırım eşe dosta. Annesi bebekten hasta, aman doktor bak bebeğe. Nenni nenni nenni bebek nen. Kuru soğan yağsız aşım, yırtık bağrım açık başım. Bir şey değil vatandaşım, aman doktor bak bebeğe. Nenni nenni nenni bebek nen. Allah için bir merhem çal, öldürür beni bu vebal. Param yok çeketimi al, aman doktor bak bebeğe. Nenni nenni yavru nen. Mahzuni şerif çobandır, meskenim dumanlı tandır. Bebektir ama insandır, aman doktor bak bebeğe. Nenni nenni nenni bebek nen. Nenni nenni kimsesin. Tabir sızılıyor yaralarım, yaralarım. Eldedikçe bozuluyor yaralarım, yaralarım. eldedikçe bozuluyor yaralarım, yaralarım. Hangi avcı vurdu beni, akıttı yaremden kanı. Hiçbir doktor sarmaz bunu, yaralarım, yaralarım. Hiçbir doktor sarmaz bunu, yaralarım, yaralarım. Bitmiyor gönlümün yası, dünya yalancı dünyası. Yârem Kerbela yarası, yaralarım, yaralarım. Yârem Kerbela yarası, yaralarım, yaralarım. Suni feryadım bitmez, hayali gözümden gitmez. Sargı sardım ilaç tutmaz, yaralarım, yaralarım. Merhem sarsam sargı tutmaz, yaralarım, yaralarım. Yine bahar geldi nedir yaradan, bilmem neden yaprak açmaz güller öf. Karlı dağlar kalkmadıkça aradan, korkarım ki dosta ermez yollar öf, yollar öf, yollar öf. Yollar öf dünya. Ne dağı var ne ormanı çınarı, ne bağı var ne bostanı pınarı. Kimse bilmez gizli gizli yananı, ah derdini dökemeyen kulları, kulları, kulları of dünya. Kimi murad almış gezer salınır, kimi yarelenmiş bağır delinir. Bir gün şu dünyadan adım silinir, Hani bizim mahzunimiz derler öp. Derler öp. Derler öp. Dünya. Hani bizim mahzunimiz derler öp. Derler öp. Derler öf dünya. Her vakti evinize girdim girmez odaydım. Geçiyordum bağınıza, vardım varmaz odaydım. Vardım varmaz odaydım. Yalancısın inanamam, gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın inanmam. Bozkaya'dan pınar akar, ondan içen çile çeker. Azgın yarene kim bakar, sardım sarmaz olaydım. Sardım sarmaz olaydım. Yalancısın inanamam, gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın inanmam. Mahzuni şerifin hali, aramızda kara çalı. Gittiğin erkanı yolu, sordum sormaz olaydım. Sordum sormaz olaydım. Yalancısın inanamam, gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın ya. Gücenme hey Sofu Baba, gücenme hey Sofu Baba. Biz aşığız, kör değiliz. Ver bir selam, al merhaba. İkiliye yar değiliz. Hüdey hüdey hür aşkına, biz içeriz pir aşkına. Adaletsiz padişahım, canavar girsin köşküne. Hüdey hüdey hüdey. Adem olan Adem sever, Adem olan Adem sever. Adalete boyun eğer, kul hakkı dünyayı değer. Biz cana kıyar değiliz, kul hakkı dünyayı değer. Biz cana kıyar değiliz. Hüdey hüdey meyhaneci, şarabın bugün çok acı. İnsanlar Kabe misali, gören derviş seven hacı. Oh oh oh oh babaya. Gider kul mahzuni gider, gider kul mahzuni gider, gider dostu tevaf eder. Benim bildiğim bu kadar, cahile uyar değiliz. Benim bildiğim bu kadar, cahile uyar değiliz. Hüdey hüdey hür aşkına, yol verin gitsin şaşkına. Adaletsiz padişahın, ateşler düşsün köşküne. Oh oh oh oh oh oh, ateşler düşsün köşküne.